ऊंचा गगन गगन से कितना ऊंचा गगन गगन से भी है प्यार बुलंद बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद हाय बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद बाजू बंद दिल का पंछी नैनों के हो दिल का पंछी क्या बात है क्या भूषण आ रहा है धर्मभूषण जी मैं खुद जाता हूँ स्टेशन लेने के लिए हाय बाजू बंद पर लाले फाटक बंद मिला तो स्टेशन पहुंचोगे कैसे तू फिक्र ना कर मैं वो पुल वाले रास्ते से निकल जाऊंगा तू यहाँ सब संभाल लेना हो बाजू बंद बाजू बंद अरे बाबा